मरना भी मोहब्बत में किसी काम न आया, जी जान मगर दे के भी आराम न आया, जी जान मगर दे के भी आराम न आया। हाँ कहते हैं जिसे इश्क कयामत की बला है, शोला है कभी और कभी बादे सबा है। अश्कों का समंदर है तो आहों का खजाना, सुनते चले आए अजल से ये फसाना, इस किस्से का लेकिन कभी अंजाम न आया, इस किस्से का लेकिन कभी अंजाम न आया। मरना भी मोहब्बत में किसी काम न आया, किसी काम न आया, दी जान मगर दे के भी आराम न आया, दी जान मगर दे के भी आराम न आया। मरने की मोहब्बत में अदा और ही कुछ है, इस जहर के पीने का मजा और ही कुछ है। मरते हैं तो मरने की शिकायत नहीं करते, दिल वाले दिखावे की मोहब्बत नहीं करते, अब तक तो मोहब्बत में ये इल्जाम न आया, अब तक तो मोहब्बत में ये इल्जाम न आया। मरना भी मोहब्बत में किसी काम न आया, किसी काम न आया, दी जान मगर दे के भी आराम न आया, दी जान मगर दे के भी आराम न आया। होता ना अगर इश्क तो दुनिया भी ना होती, जीने की किसी दिल में तमन्ना भी ना होती। बिजली में चमकता तारों में ये नूर ना होता, लहरों को मचलना कभी मंजूर ना होता, क्या लुत्फ जो होटो पे यही काम न आया, क्या लुत्फ जो होटो पे यही काम न आया। मरना भी मोहब्बत में किसी काम न आया, किसी काम न आया, जी जान मगर दे के भी आराम न आया, जी जान मगर दे के भी आराम। मरना भी मोहब्बत।